พระเยซูท่านยืนอยู่กับสาวก 2-3 คนผู้คนเฝ้ารุมร้อมท่านดูสมเป็นกษัตริย์ทุกตารางนิ้วเสียงก็มีอำนาจราวกับกษัตริย์ผู้คนหนีแตกตื่นกันไปหมดหอบลูกแกะหอบเงินวิ่งกระจัดกระจายคนที่เหลืออยู่ไม่มีอะไรจะต้องหวาดกลัวก็เข้าไปหาท่านท่านก็รักษาโรคให้คนป่วยทั้งวิหารมีแต่เสียงสรรเสริญ แหมฉันอยากจะเห็นกับตาของฉันเองจริงๆนะ และบรรดาปุโรหิตกับธรรมาจารย์ก็รีบกลับเข้ามาในวิหารภาพนี้คงไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนระหว่างพระเยซูที่ไม่ได้แต่งกายหรูหราเพื่อจะให้ใครเขานับถือกับพวกปุโรหิตในชุดเสื้อคลุมกลุยกลายมีเหรียญตราห้อยเต็มไปหมดกับพวกธรรมาจารย์ที่ถือม้วนพระคัมภีร์เอาไว้อ้างสิ่งต่างๆพระเยซูท่านไม่เกรงกลัวพวกนี้เลยยืนสง่างามราวกับกษัตริย์พวกนี้ก็แกล้งถามคำถามท่านแต่ท่านก็โต้ตอบด้วยไหวพริบและความจริงความจริงที่มีความหมายเข้าใจง่าย ๆตั้งแต่นี้เราจะเป็นผู้ติดตามของพระเยซูเหรออ ๋อแน่นอนคำพูดของท่านเป็นความจริงบางครั้งฉันยังสับสนเลยว่าคนส่วนมากรวมทั้งตัวฉันเองให้ความเคารพนับถือต่อความฉลาดและท่าทางใจบุญของพวกปุโรหิตในศาสนานี้ทุกคนเคารพนับถือตำแหน่งของเหล่าปุโรหิตแต่ทำไมคนพวกนี้ถึงพยายามที่จะทำลายพระเยซู คงจะเป็นเพราะอิจฉาที่พระเยซูมีคนนิยมชมชอบละมั้ง แต่ทำไมพวกนี้ไม่นับถือพระเยซูคำสอนของท่านก็ง่ายๆสงสัยจริงๆว่าจะติดตามพระเยซูหรือเปล่าปุโรหิตถึงจะถูกต้อง เรื่องนี้คุณต้องตัดสินใจเอง ต้องรอดูไปก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้น พระบิดาเบื้องบนสวรรค์ผู้ทรงกรุณาและเปี่ยมในความรักข้าพเจ้าได้ตักเตือนผู้นำของอิสราเอลแล้วแต่ก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าต้องกระทำคือประชาชนได้ตกเป็นทาสของขนบธรรมเนียมประเพณีโดยไร้ความเชื่อที่ปุโรหิตตั้งขึ้นข้าพเจ้าจะต้องลบล้างระบบนี้และแสดงให้ประชาชนเห็นเนื้อแท้ของพวกปุโรหิตท่านมาจารย์และผู้นำในวาระสุดท้ายนี้โปรดช่วยข้าพเจ้าเถิดพระบิดาวิบัติแก่เจ้าพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดเพราะพวกเจ้าปิดประตูแผ่นดินสวรรค์ไว้จากมนุษย์พวกเจ้าเองก็ไม่เข้าไปและเมื่อคนอื่นจะเข้าไปพวกเจ้าก็ขัดขวางไว้วิบัติแก่เจ้าพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดเจ้าเอาเปรียบหญิงไม้และลักขโมยจากชาวบ้านและแสร้งทำสูตรอธิษฐานเพราะเหตุนี้แหละโทษของพวกเจ้าจะมากยิ่งวิบัติแก่เจ้าพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดด้วยพวกเจ้าเดินทางข้ามน้ำข้ามแผ่นดินไปเผยแพร่ศาสนาให้คนเชื่อถือแม้แต่เพียงคนเดียวเมื่อทำให้เขากลับใจได้แล้วเจ้าก็ทำให้เขาไปนรกเร็วกว่าเจ้าซะสองเท่าวิบัติแก่เจ้าพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดด้วยเจ้าถวายเงิน1/10ให้พระเจ้าไม่ละเว้นแม้แต่ลูกสระแหน่ผักชียี่ราส่วนข้อสำคัญแห่งธรรมบัญญัติคือความชอบธรรมความเมตตาความเชื่อนั้นเจ้ากลับละเลยเสียจงเชื่อถือว่าบรรดาผลกรรมชั่วเหล่านั้นจะตกกับคนสมัยนี้โอ้เยรูซาเล็มที่เจ้าได้ฆ่าบรรดาผู้พยากรณ์เอาหินคว้าปาผู้รับใช้ของพระเจ้าถึงตายตั้งแต่นี้ต่อไปเจ้าจะไม่เห็นเราอีกจนกว่าเจ้าจะออกปากกล่าวว่าขอให้ท่านผู้เสด็จมาในนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญ ป็นเจ้าวันนี้ลูกมีเงินเพียงเล็กน้อยที่จะซื้ออาหารกินแต่สิ่งที่ลูกได้รับจากพระองค์คือสุขภาพและจิตใจที่สมบูรณ์หวังว่าลูกคงจะได้ทำประโยชน์แก่พระองค์มากยิ่งขึ้นถึงแม้ลูกจะเป็นหญิงม่ายจนๆแต่พระองค์ก็ได้ประทานหลายสิ่งหลายอย่างในโลกนี้ให้ลูกชื่นชมนกนานาพันธุ์ส่งเสียงร้องเพลงดอกไม้ในทุ่งหญ้าที่ให้ความเจริญตาและกลิ่นหอมฟุ้งของมันสิ่งสวยงามเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ลูกหวังว่าคงจะได้ตอบแทนพระองค์บ้างพรุ่งนี้วันเสาร์เป็นวันสะบาโตลูกจะไปโบสถ์และถวายเงิน2สลึงที่สะสมไว้ถึงแม้จะเป็นเงินจำนวนน้อยแต่ก็เป็นเงินทั้งหมดที่ลูกมีโปรดกรุณาใช้เงินจำนวนเล็กน้อยนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยค่ะขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าสาธุคนอื่นก็ทำบุญกันหลายบาทแต่ฉันมีแค่2สลึงน่าอายถ้าจะให้ใครเห็นเข้าบางทีฉันไม่ควรจะทำบุญเลยแต่เอาเถอะพระเจ้ารับเงินที่ให้ด้วยความจริงใจแม้จะเล็กน้อยเพียงใดก็ตามแต่คนอื่นไม่ได้มองที่ใจกลับมองที่จำนวนเงินเงินที่เอาไปช่วยเหลืองานของพระเจ้าถึงจะน้อยเพียงใดก็นำไปช่วยการกุศลที่มีหลายคนนำเงินมาถวายคอยตรงนี้ก่อนดีกว่าทีนี้ไม่มีใครละฉันจะบริจาคละฉันจะรีบไปจะได้ไม่มีใครเห็นนั่นพระเยซูนี่ท่านมองตรงมายังที่ฉัน สาวกทั้งหลายมาทางนี้อยากให้พวกท่านเห็นหญิงม่ายคนนั้นกับความยากจนของเธอได้ความเต็มอกเต็มใจเงิน2สลึงที่เธอถวายนั้นมันมากกว่าเงินถวายของทุกๆคนในที่นี้เพราะเธอให้ทั้งหมดที่เธอมีอยู่แต่คนอื่นนั้นให้ส่วนหนึ่งของเงินที่เขาเหลือใช้